Okej, ale w Twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś środa, 15 marca, przed chwilą minęła 18. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Otrzymano tymczasowe areszty dla podejrzanego o korupcję Włodzimierza Karpińskiego. Prezydenci Polski i Czech będą jutro rozmawiać z Andrzejem Dudą w Warszawie, spotka się Petr Pavel. Trwa konkurs Polskie Serce Pękło, Katyń 1940, ostatnia chwila, żeby się do niego zgłosić. Sąd Okręgowy w Katowicach podtrzymał decyzję Sądu Pierwszej Instancji w sprawie tymczasowego aresztowania podejrzanego o korupcję Włodzimierza Karpińskiego. Zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarz miasta stołecznego Warszawa, były prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i były minister skarbu jest podejrzany o przyjęcie prawie 5 milionów złotych łapówki. O szczegółach reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. W sprawie chodzi o procedurę wyłaniania firm uczestniczących w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Sąd Okręgowy w Katowicach, rozpoznający zażalenie obrony na postanowienie Sądu Rejonowego, utrzymał decyzję o aresztowaniu Włodzimierza Karpińskiego w mocy. Sąd uznał, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo sprawstwa przez podejrzanego, powiedział po posiedzeniu prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Akcentując wysoką, realną obawę matactwa procesowego grożącego z jego strony mniejszą postępowaniu, a także wskazał na surową karę, jaka może zostać wymierzona w przypadku uznania go winnym zarzucanego mu czynu. Adwokat podejrzanego mecenas Michał Królikowski powiedział, że sąd utrzymał w mocy postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, ale podkreślił, że jest to ocena na ten moment. Zaznaczył, że ocena dowodów może ulec w przyszłości zmianie. Obrona przedstawiła bardzo dużą grupę dowodów z dokumentów wskazujących na to, że pan Włodzimierz Karpiński nie mógł popełnić tego czynu zabronionego. Włodzimierz Karpiński nie przyznaje się do winy. Do tej pory w sprawie zatrzymano 14 osób. A podejrzanym zarzucono udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Sytuacja na Ukrainie, przyszłość Unii Europejskiej i NATO oraz relacje dwustronne to główne tematy jutrzejszych rozmów prezydentów Polski i Czech. Wizytę w Warszawie złoży Petr Pavel, który w ubiegły czwartek został zaprzysiężony na prezydenta Czech. Prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślił, że Petr Pavel to doświadczony dyplomata i wojskowy z przeszłością w strukturach NATO. Stąd naturalnymi tematami rozmów będą kwestie bezpieczeństwa, rosyjska agresja na Ukrainę oraz przygotowania do lipcowego szczytu NATO. Zarówno Polska, jak i Czechy chciałyby dalszej adaptacji sojuszu do aktualnych wyzwań bezpieczeństwa, do wzmacniania obecności na wschodniej flance, ale także i do intensyfikacji wsparcia dla tychże państw tutaj na wschodniej flance NATO, bo to tutaj dzisiaj w tej części Europy obserwujemy zagrożenia. Prezydenci Andrzej Duda i Petr Pavel omówią też rozwój relacji dwustronnych, w tym gospodarczych. Oba kraje są dla siebie kluczowymi partnerami handlowymi. W planie wizyty czeskiego przywódcy są również spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Warszawa to druga stolica, którą odwiedza nowy czeski prezydent. W poniedziałek i we wtorek Petr Pavel przebywał z wizytą w Bratysławie. Tylko do końca marca można pobrać bon turystyczny, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program pozwala na sfinansowanie częściowo lub całkowicie wypoczynku dziecka. Bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego to 1000 zł. Przypomina pełniący obowiązki Regionalnego Rzecznika Prasowego ZUS-u w Lublinie Maciej Raszewski. Rodzice mogą na przykład zapłacić bonem za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem można opłacić zorganizowany wypoczynek, na przykład wyjazd dziecka na kolonie, obóz czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi, na przykład transport i zwiedzanie. Według danych ZUS w całym kraju płatność bonami przyjmuje około 28 tysięcy podmiotów. Lista podmiotów turystycznych, u których można zapłacić bonem, jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Program Polski Bon Turystyczny wystartował 1 sierpnia 2020 roku. Z ponad 4 milionów przyznanych bonów turystycznych rodzice i opiekunowie aktywowali ponad 3 miliony 700 tysięcy. Do 24 marca uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci mogą zgłaszać pracę do czwartego konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego celem jest zainteresowanie najmłodszych pokoleń historią najnowszą, sowiecką zbrodnią, która już na zawsze wpisała się w tragiczne losy naszej ojczyzny w czasie II wojny światowej. Światowej, podkreśla prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, który jest członkiem Komitetu Honorowego Konkursu Oceniającego Pracę. Ten konkurs przekłada wiedzę historyczną na prace z jednej strony plastyczne, z drugiej strony na prace muzyczne. Jest też przewidziane napisanie scenariusza lekcji dla studentów. Ta forma nauczania historycznego odpowiedniego dla konkretnych pokoleń cieszy się wielkim zainteresowaniem i sprawia, że prawda o zbrodni katyńskiej jest wciąż żywa. Zresztą ona jest tak bardzo aktualna w kontekście niezmieniającej się formy działania Federacji Rosyjskiej czy Imperium Sowieckiego. W komitecie organizacyjnym konkursu jest m.in. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na północy i na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz ze śniegiem, w Karpatach śnieg, a na termometrach od 4 stopni na północy oraz w dolinach górskich, około 6 w centrum, do 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dziś w audycji popołudniowej mówiliśmy, że między Olesnem a Częstochową bardzo skuteczny pomysł na kierowców, taka budka lęgowa dla ptaków, wyglądem przypominająca fotoradar. Każdy fotoradar, który stoi przy drodze, jest budką lęgową, bo przecież wylęgają się w nich piękne i okazałe ostatnimi czasy mandaty i fotografie. A co za tym idzie? Bilety Narodowego Banku Polskiego, ale ten jest wyjątkowy. Taka wyjątkowa budka strosząca swe żółte piórka. W tej i w pozostałych sprawach dwie dwójki i siedem trójek polecamy się Państwu, a już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, A zatem już czas. Bartłomiej Graczak i nasz gość przed nami. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się, dzień dobry. Dziś z nami europoseł Jacek Sariusz-Wolski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór ze Strasburga. No właśnie, w tym Strasburgu przyjęliście przepisy, które mają przyspieszyć tempo renowacji budynków. Wiadomo, że jeszcze negocjacje między rządami i w przyjęcie tych przepisów, ale chodzi między innymi o zeroemisyjność budynków już od 2028 roku, a wcześniej od 2006 zeroemisyjność budynków użyteczności publicznej. W 2028 wszystkie nowe budynki powinny być wyposażone w technologię energii słonecznej, jeśli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym. Ma być też zakaz używania do ogrzewania paliw kopalnych, czyli między innymi gazu, za którym przecież Unia Europejska jeszcze kilka lat temu była i Polacy wymieniali piece węglowe na gazowe, a teraz znowu odwrót. Jak mamy rozumieć te przepisy, panie pośle? No pierwsze, no przegraliśmy głosowanie w stosunku, dokładnie pamiętam, 340 do 200 kilkudziesięciu, znaczy 100 głosami w przybliżeniu. No zieloni i bogaci prą do przodu, to jest forsowanie tego ambitnego, czy w zasadzie nadambitnego programu, nie zważając na to, że biedni i ci, którzy nie stać na samochody elektryczne, na wybudowanie nowych domów, na przebudowanie istniejących domów, na zapłacenie wyższych czynszów, no że oni sobie z tym nie poradzą. I nieważne kryzys gospodarczy związany z wojną, nieważne turbulencje ekonomiczne i polityczne i w dziedzinie bezpieczeństwa, oni idą swoją drogą, mając klapki na oczach. Czyli to teraz alternatywą mają być pompy ciepła, tak, panie pośle? To jest ta alternatywa. Tylko, że pompy ciepła kosztują no, dobre kilkadziesiąt tysięcy złotych. No, nie tylko pompy. No, generalnie biorąc odchodzenie od tego, co tańsze i przechodzenie do tego, co droższe, po to, żeby osiągnąć iluzoryczne efekty klimatyczne, ponieważ Europa, Unia Europejska emituje 7% CO2 w skali świata. Czyli to, co tutaj się zredukuje, to wystarczy, że parę elektrowni węglowych otworzą Indie czy Chiny i po prostu tego już nie ma. No jest to gospodarcze i społeczne samobójstwo, mówiąc ostro, a na pewno jest to coś, co tworzy problemy, a żadnych problemów nie rozwiązuje. Mówi pan o gospodarczym samobójstwie. Mimo to premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie możemy od tak zrezygnować z unijnej klimatyki, polityki energetycznej, z tej transformacji energetycznej, bo to oznaczałoby wyjście z Unii Europejskiej. Na to odpowiedział Patryk Jaki, europoseł, że nie, że rezygnacja z polityki klimatycznej nie oznacza wyjścia z Unii Europejskiej, oznacza jej ratowanie Polski. Co więcej, traktaty w wielu obszarach związanych z polityką klimatyczną dają państwom prawo weta. Tak może mówić Platforma Obywatelska. Ręce opadają, komentuje Patryk Jaki. Któremu poglądowi jest pan bliższy? Temu, że rezygnacja z polityki klimatycznej oznacza wyjście z Unii Europejskiej, czy ratunek dla Unii Europejskiej? Mam swój pogląd, mówiąc o tym, że to nie jest zero-jedynkowe i to nie jest czarno-białe. Polityka klimatyczna Unii powinna być mniej ambitna, czy mniej napięta. Powinna serwować mniej wyśrubowane cele. I jeżeli chcemy być podmiotowi w Unii Europejskiej, to powinniśmy pracować i tworzyć koalicję i walczyć i negocjować, a jak trzeba to blokować. A jak tworzyć tę koalicję i jak blokować, skoro w Zjednoczonej Prawicy są różne głosy, panie pośle? Jak tworzyć koalicję, skoro w koalicji rządzącej nie ma jednolitego stanowiska w sprawie polityki klimatycznej? Proszę pana, w Unii Europejskiej jest wiele krajów przestraszonych tą nadambitną polityką klimatyczną. I to są te, jak mówiłem, te, które nie są pod przemożnym wpływem zielonego lobby, czyli Europa Środkowo-Wschodnia, i te, które są uboższe, to jest Europa Środkowo-Wschodnia i częściowo południe. I trzeba przeciwdziałać tym nadambitnym. Czy to nie jest wybór wyjść, albo zaakceptować jak leci, co dyktują, albo rzucić wszystko i wyjść. Nie. To jest fałszywy dylemat. Trzeba podmiotowo się zachować i spróbować poprzez różnego rodzaju działania negocjować, zredukować ten forsowny marsz, który jest narzucany. No przecież z roku na rok, z półrocza na półrocze, te cele do 2030 roku, no Fit for 55, to wszystko ciągle i więcej, coraz więcej. I kolejne bardziej ambitne i jeszcze ma do tego dojść budownictwo i ma jeszcze dojść transport i tak dalej. Mhm. To wszystko w tym tempie i w tej ilości jest zabójcze dla gospodarki. W najbliższych wyborach europejskich, krajowych i europejskich w różnych krajach Unii, wyborcy wystawią za to rachunek. No właśnie, panie pośle. Polega na tym, że komisja jest nieodwoływalna. Więc niewiele robi z nastrojów społecznych, a Parlament Europejski bezpośrednio też nie jest rozliczany. Poniosą koszty najuboższe kraje, a w tych krajach najuboższe warstwy, ale co to kogo obchodzi? Panie pośle, jak te plany... To jest fałszywy dylemat, wyjście z Unii, to albo pełni przyjęcie wszystkich tych nadambitnych celów klimatycznych, albo wyjście z Unii. Nie. No ja się z tym podejściem nie zgadzam. No właśnie. Ma pan swój pogląd, jak usłyszeliśmy. Panie pośle, jak się te plany Parlamentu Europejskiego, czy szerzej Komisji Europejskiej, mają do naszych planów, bo premier zapowiedział, że Polska chce być takim hubem energetycznym, hubem gazowym. No, jak będziemy hubem gazowym, jak oni nam za chwilę zakażą instalacji gazowych w budynkach, w mieszkaniach? No, przed tym wybuchem tej pełnoskalowej wojny, to byliśmy o krok od tego, żeby gaz został wykluczony z koszyka, zresztą energia nuklearna też. W tej chwili poluzowano, nawet Niemcy otwierają kopalnie węglowe, jest chwila oddechu, pewne rzeczy są uelastycznione, ale w każdej chwili może ta ortodoksja klimatyczna wrócić. W związku z tym, jak planować w gospodarce, jak planować na poziomie przedsiębiorstw, czy nawet na poziomie gospodarstw domowych, kiedy te mody się tak zmieniają. Niepewny jest los energetyki nuklearnej, chociaż akurat w tej chwili ona wróciła do łask w dokumentach unijnych. Jaki ma być los gazu? Póki co jest przywrócone jako paliwo przejściowe przy zamknięciu się na dostawy z Rosji. No ale ja sobie dobrze mogę wyobrazić sytuację, że wojna się kończy w tej chwili nie przesądzając jak. I Niemcy wracają do tego swojego pomysłu, żeby wszystkich innych uzależnić od swojego, od Rosji kupowanego gazu. Taniej od Rosji i od Chin też powinniśmy się, zdaniem szefowej Komisji Europejskiej, uniezależnić. Na zasadzie kontraktu politycznego. Panie pośle, nie tylko od Rosji, ale też od Chin powinniśmy się uniezależnić, zdaniem szefowej Komisji Europejskiej. No, ale to już jest co innego. Ta sama szefowa Komisji Europejskiej, jak miał objąć urząd Biden, i ta sama Komisja Europejska o marzy nie podpisała takiego paktu z Pekinem, bardzo daleko idącego, w sensie zacieśnienia stosunków. Błagał Waszyngton, żeby tego nie robić. Teraz się wszystko odkręciło i to drugie hasło jest poza uniezależnieniem się od energii rosyjskiej, uniezależnieniem się od łańcuch dostaw, czyli dostaw surowców oraz wyrobów przetworzonych chińskich, ze względu na to, że Chiny też to mają. Panie pośle, już na koniec, żeby uspokoić naszych słuchaczy, tendencja. Bo to jest tylko decyzja Parlamentu Europejskiego, tylko ona jest w pewnym sensie opinią. Co jeszcze się z tymi przepisami dotyczących budownictwa wydarzy w najbliższym czasie? Jaki jest plan? No to znaczy, zetrą się dwa stanowiska. Stanowisko Komisji Europejskiej, która chce tego, stanowisko Parlamentu, które w większości też tego chce, i stanowisko Rady, która jest dużo państw bardziej wstrzemięźliwa w tym, na co się jest gotowa zgodzić. Także teraz piłka jest po stronie krajów członkowskich i takich krajów, które zechcą się temu przeciwstawić, powiedzieć nie, zawetować, stworzyć koalicję i tak dalej. No i zobaczymy, czy Polska się nie powoda. Już o mały głos to wyklucenie samochodów spalinowych w 1935 roku miało mieć miejsce. Nagle Niemcy zmieniły

Jak słyszę tego artystę, to... A, niech będzie. Zdradzę radiową kuchnię. Mam nadzieję, że Piotr się nie obrazi, a tym bardziej Paul Simon też chce się zapowiadać dzisiejszą tonację trójki po godzinie 19. Już teraz zapraszam w imieniu Justyny Grabarz i Piotra Barona. A już za chwilę wiadomości w skrócie, wcześniej informacje drogowe i nie zabraknie prognozy pogody. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz Express DeLonghi Dynamica z systemem latte crema za 2599 zł, a 3 kg kawy otrzymasz w zestawie. Let's go! W regulaminie MediaMarkt. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Kaluminal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Kaluminal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Kaluminal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn Med, twój lek na łupież. Zoxyn Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18. O uwagę, prosimy kierowców. Radio Nawigator. Bo utrudnień na polskich drogach nie brakuje i o nich to Mariusz Dąbrowski. Kończy się popołudniowy szczyt komunikacyjny, aura marcowa, więc mrzawka, przelotny deszcz i walczący śnieg. A na naszych drogach na S1 od Ząbkowic po węzeł Podwarpie spowolnienia i korki na obu jezdniach, na S7 na południowej obwodnicy Gdańska korek od węzła Gdańsk-Lipce po węzeł Gdańsk-Południe. Wyjazd z Krakowa krajową 7, korek od Libertowa po Mogilany. S8 od węzła Opacz po węzeł Wypędy, korek w kierunku Janek, to pod Warszawą, a w Warszawie korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. Wszystkim zmotoryzowanym, ale i pieszym, ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jest 18.30, zatem czas na wiadomości w skrócie. Artur Ewertowski. Nasze dwustronne relacje są bardzo dobre i silne, mówili w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i premier Islandii Katrin Jakobsdottir. Szef rządu dziękował za zaangażowanie Islandii w pomoc dla Ukrainy. Z kolei premier Jakobsdottir, która wczoraj odwiedziła Kijów, podziękowała szefowi polskiego rządu za wszelką pomoc w dotarciu na Ukrainę. Myślę, że to była bardzo dobra wizyta. Będziemy rozmawiać o Ukrainie i o tym, co możemy uczynić w ramach Rady Europy, mówiła. Rosjanie dokonują kolejnych przeszukań i aresztowań na okupowanym Krymie. Dzisiaj Federalna Służba Bezpieczeństwa przeszukała mieszkanie działacza krymsko-tatarskiego ruchu narodowego i dziennikarza obywatelskiego Rowana Osmanowa. Nastąpiło to w związku z doniesieniami o uszkodzeniu jednej z linii kolejowych. Żona Rowana powiedziała, że funkcjonariusze FSB zachowywali się agresywnie, zdewastowali mieszkanie, a jej męża pobili i skuli w kajdanki. Osmanow został przewieziony do siedziby zarządu FSB, nie wpuszczono do niego jednak adwokata. Dania przeznaczy w tym roku miliard dolarów na pomoc Ukrainie, poinformował duński rząd. W oświadczeniu opublikowanym przez tamtejsze Ministerstwo Finansów napisano, że finansowanie zostało zatwierdzone przez większość partii wchodzących w skład parlamentu. Fundusz ma na celu zaspokojenie potrzeb Ukrainy z naciskiem na cele militarne, na które przeznaczono największą część zdeklarowanej pomocy. Jednak finansowanie będzie obejmowało też pomoc humanitarną oraz wsparcie przedsiębiorczości w ramach odbudowy ukraińskiej gospodarki, podano. To był skrót informacji w Trójce. Nocą pochmurno, lokalnie przelotnie popada śnieg, tylko na zachodzie i w centrum możliwe rozpogodzenia. No i wysoko w górach oraz nad morzem wiatr jeszcze silny, w porywach do 60 km na godzinę, jako że w górach sporo śniegu, to może tam powodować się zamiecie śnieżne. Synoptycy ostrzegają nie tylko najbliższej, ale także kolejnej nocy przed przygruntowymi przymrozkami. Tej nocy od minus 5 stopni na Podhalu, na Suwalszczyźnie minus 2 do plus 1 stopnia na wybrzeżu. A jutro na zachodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na północy i na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Wiatr już jutro słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni, a na termometrach od 4 stopni na północy oraz w dolinach górskich około 6 stopni w centrum do 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. W poszukiwaniu wiosny. Halo, halo? Chciałem posłusznie zameldować, że dzisiaj w Dolinie Dolnej Narwi zaobserwowaliśmy małe stadko biegusa zmiennego i krwawodzioba. Jest to bardzo rzadki ptak pod ścisłą ochroną, które odwiedziły Dolinę Dolnej Narwi w powiecie pułtuskim. Znakiem tego, kochani, wiosna w pełni. Ja już nawet z tych opowieści czuję, że to wiosna. A wracając do rzeczywistości, za 27 minut będzie 19, a wcześniej to już za moment ekonomiczne podsumowanie dnia. Artur Gadowski w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, tylko tak przypomnę Państwu, że dzisiaj Światowy Dzień Konsumenta i to myślę dobra okazja, by sprawdzić, jak duży wpływ na rynek mają nasze decyzje zakupowe. O tym powiemy jeszcze przed godziną 19. No a teraz... Podsumowanie dnia. I to pod kątem ekonomicznym. Marcin Jagiełowicz. Raz jeszcze dzień dobry. Zaczynamy od informacji z giełdy, gdzie sporo dzisiaj niepokoju. Kurs akcji drugiego co do wielkości szwajcarskiego banku Credit Suisse dosłownie runął, tracąc w najgorszym momencie niemal 1/3 wartości. By ograniczyć spadki, giełdowe władze kilka razy wstrzymywały obrót papierami tego banku. W tym momencie helwecki kredytodawca traci 25%, ciągnąc za sobą sektor bankowy w całej Europie. Żeby zobaczyć rząd wielkości, Société Générale traci ponad 12%, Deutsche Bank ponad 9%. W Polsce indeks WIG Banki zamknął się ponad 3% pod kreską. Rynkowa panika zaczęła się po tym, jak główny akcjonariusz Credit Suisse, Saudi National Bank, oświadczył, że tym razem nie pomoże Szwajcarom, bo przekroczył już dopuszczalny prawem limit. Credit Suisse miał już swoje problemy, a w tym tygodniu poważny cios zadał mu upadek kalifornijskiego Silicon Valley Banku. Za chwilę zapytam o to wszystko naszego gościa, ale powiemy też o polskim temacie numer jeden dzisiejszym. Inflacja poszła na rekord. Wyniosła 18,4% licząc rok do roku. Ekonomiści zgodnie sądzą jednak, że to już szczyt inflacji. Od marca spadek będzie wyraźny, mówi główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Na koniec tego roku jest bardzo prawdopodobne, że inflacja będzie na jednocyfrowym poziomie. Pozostaje pytanie o średnioterminowe perspektywy inflacji. Tutaj siła polskiej gospodarki i rynku pracy może powodować pewne problemy z dalszym obniżaniem inflacji i powrotem do celu inflacyjnego na poziomie 2,5%. GUS naniósł dziś też poprawkę na wcześniejszy styczniowy odczyt, korygując go na 16,6% z 17,2%. Różnica wynika z wyliczenia nowego koszyka inflacyjnego, czyli spisu tego, co i w jakich proporcjach kupują Polacy, tak by urealnić dane dotyczące cen. Zaglądamy jeszcze na koniec na waluty. Frank kosztuje 4,78, euro jest po 4,69, dolar kosztuje 4,45, a brytyjski funt 5,37. Podsumowanie dnia. Z nami Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy inflacyjny rekord, ale chyba bez większych zaskoczeń. Zaskoczyło nas to, że nie ma zaskoczeń, bo inflacja jest poniżej konsensusu. Dzięki temu tak naprawdę możemy powoli może realizować ten scenariusz, który gdzieś od jesieni się rysował, czyli że inflacja będzie na najwyższym poziomie, będzie to poziom niższy niż 20%, niższy nawet niż 19%, bliżej 18% w lutym i potem będziemy dochodzić do ścieżki mniej więcej 8-8,5% procent inflacji na koniec roku z nadal wysoką inflacją bazową. No chyba gdybyśmy pod koniec roku zeszłego powiedzieli, że 18,4 będzie inflacja w lutym, to ktoś by nas mógł uznać za niepoprawnych optymistów. Tak, znaczy większość osób zakładała, że będzie niż 20% w ogóle, że jakby jest taki scenariusz w ogóle możliwy, natomiast no, patrząc na efekty statystyczne, patrząc na spadającą konsumpcję i wiele innych czynników, które przekładają się na to, że spowolniła gospodarka europejska i Polska, no to jest to wynik gdzieś mieszczący się w konsensusie, nie zaskakujący w tym sensie ani negatywnie, raczej pozytywnie, bo nie mamy negatywnego zaskoczenia i raczej w tych kolejnych miesiącach możemy spodziewać się spadku, chyba że, i to zawsze podkreślam, wydarzy się znowu coś niespodziewanego i wtedy znowu będziemy weryfikować wszystkie założenia. Na koniec roku w grudniu będziemy mieli inflację na poziomie 6%? 6% nie wiem. Nie to wiem. Jest prognoza, którą przedstawił Adam Glapiński, prezes NBP jakiś czas temu. Na pewno mówi się cały czas o jednocyfrowej jeszcze w tym roku, no to już brzmi Pana zdaniem bardziej prawdopodobnie? 9, my mamy gdzieś 8-9 ten przedział na koniec roku. Nadal będzie wysoka inflacja bazowa. 6% wydaje się być trochę optymistyczne, ale no zobaczymy. Jeszcze te kolejne odczyty z kolejnych miesięcy mogą spowodować, że też będziemy rewidować w dół te prognozy. Na razie jeszcze aż tak dobrze nie jest. Muszę zapytać też o dzisiejsze wydarzenie, które no właściwie dzieje się na naszych oczach. jeszcze chyba nie wiemy do końca, gdzie zmierza. Sektor bankowy, no, wydaje się, że jest w poważnych tarapatach. Credit Suisse upadnie? No, o tym Credit Suisse to już rozmawiamy kilka dobrych miesięcy z tym, co się może z nim wydarzyć, no bo to jest jeden z tych banków, który ma najgorszą sytuację finansową. Saudyjczycy ze swoim funduszem narodowym weszli w posiadanie 10% udziałów w Credit Suisse. Powiedzieli, że nie będą bardziej dokapitalizować tego banku, żeby go utrzymać. Na tym to spowodowało między innymi te dalsze reperkusje w postaci spadku wartości akcji banku. Jest trochę takich komentarzy po tym, jak jeden bank, czy w zasadzie dwa banki w Stanach Zjednoczonych stały się niewypłacalne. Mamy kilka takich pełzających ewentualnych upadłości w Europie, takich jak Credit Suisse, że mamy do czynienia z takim kolejnym raz z 2008 rokiem. Widziałem tego typu komentarze nawet poważnych ekonomistów w Europie Zachodniej. Cytuję się teraz profesora Rubiniego, który zasłynął tym, że przewidział ten kryzys z 2008 roku. Ja profesor Rubini przewiduje kryzysy mniej więcej raz do roku. Na dwa lata. Więc dosyć często ma rację, bo kryzysy mniej więcej raz na dekadę się zdarzają, ale rzeczywiście ta sytuacja jest poważna. Trudno jest mi ocenić, czy ta ekspozycja innych banków jest aż tak zła w tym momencie i ta sytuacja, w której one mają tak dużo obligacji, które ewentualnie będą musiały sprzedawać z dyskontem z tego okresu, kiedy stopy procentowe były niskie, żeby to spowodowało brak płynności i konieczność po prostu upadłości. Mam nadzieję, że tak nie jest, natomiast dużo ryzyk się pojawia. Tylko powiedzmy, na ile to rzeczywiście dotyka naszych portfeli bezpośrednio. No rozumiem, że to nie jest moment, kiedy trzeba teraz biec do bankomatu i wypłacać pieniądze. Nie, nie, broń Boże. Znaczy nie ma takiej sytuacji, w której mówimy o tym, że nie wiem, jest jakieś ryzyko tego, że wydarzy się szeroko pojęte, nie wiem, upadłość całego sektora finansowego. Nie ma, to nie jest możliwe. Na 2008 roku, kiedy rzeczywiście doszło do upadłości kilku banków, pamiętajmy, że jakby pieniądze były bezpieczne. Tak samo w Stanach Zjednoczonych, gdzie nawet nie ma tego typu regulacji, które gwarantują bezpieczeństwo finansowe, tak jak w Unii Europejskiej, depozytów. I tak czy siak depozyty są zabezpieczone wszystkich klientów, którzy korzystali z Silicon Valley Bank. Więc sytuacja nie jest taka, że żeby się obawiać. Natomiast no, ryzyko tego, że spowolnienie gospodarcze i częściowa recesja przy wyższych stopach procentowych, dużej niestabilności sektora finansowego przerodzi się w recesję w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej w ciągu całego roku jest dosyć duża. To może spowodować, że po pierwsze szybciej wyhamuje inflacja, co jest zjawiskiem pozytywnym, ale negatywne może być to, że to będzie miało swoje negatywne konsekwencje dla rynku pracy, czyli że jednak skala bezrobocia może wzrosnąć. Zarówno w Polsce, w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był z nami, a sytuację na pewno w sektorze bankowym będziemy śledzić. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a ja przypomnę, że było to podsumowanie dnia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 16 minut 19. Duran, okazja do tego, by zrobić głośniej. A bardzo proszę. Jeszcze. Ach, muzyczne wspomnienie sprzed lat. No i jeszcze już prawie na zakończenie audycji popołudniowej przypominamy, że dziś Światowy Dzień Konsumenta. No, tak jak wcześniej mówiłem, dobra okazja, by właśnie tak zastanowić się, czy decyzje, które podejmujemy w sklepie, sięgając po portfel czy kartę bankomatową, stojąc przed pełną półką towarów, mają jakiekolwiek znaczenie dla świata, czy jako konsumenci jesteśmy w stanie kreować rzeczywistość wokół nas. I odpowiedzi na te pytania szukał nasz reporter Józef Niewiarowski. My kupujemy, oni produkują. Oni produkują, więc my kupujemy. I tak kształtuje się ta relacja między konsumentem a producentem. Ale czy my, zwykli konsumenci, mamy jakiś wpływ na to, co jest w sklepach? Dosyć znaną historią była sprawa rezygnacji przez dużą francuską sieć jednego z asortymentów. Chodziło o jeden z gatunków serka. I w wyniku intensywności zapytań konsumentów, dlaczego nie mogą akurat w tej sieci kupić swojego ulubionego serka, firma postanowiła wznowić współpracę. I serek z powrotem trafił na półki sklepowe. Mówi Andrzej Sadowski, ekonomista z Centrum Adama Smitha. Przykłady można mnożyć, ale niektórzy i tak nie wierzą w konsumencką sprawczość. To znaczy jest ograniczona możliwość. Ale jest? Jakakolwiek? Tak jakoś indywidualna nie ma. Chociaż gdyby było jak dawniej... Kupował pan pralkę. Pralka służyła 20-30 lat. Moja pralka 30 lat w tej chwili tak. Już jest. 30 lat i to na jednym bębnie. Nadzieję na to, że jako konsumenci mamy realny wpływ na świat, może przekreślać fakt, że przykładowo sezonowe ciuchy wywożone są na śmietniska, zanim jeszcze trafią do sklepu. Jeżeli przyjrzymy się tym statystykom, jak wygląda produkcja liniowa w branży tekstylnej, to będziemy wiedzieć, że 30% z tych rzeczy z automatu nie trafia do obiegu, tylko jest przeznaczane na utylizację. Zofia Zochniak, promotorka zrównoważonej mody. To są różne asortymenty. To mogą być nietrafione kolekcje, to mogą być rzeczy, które mają błędnie określoną rozmiarówkę i tego typu asortymenty. W każdym razie, jak dodaje ekspertka, konsument może odrabiać te straty dla środowiska poprzez przedłużanie życia już zakupionym towarom. Czy z racji tego mamy wpływ na rynek? Możemy przez nasze zakupowe decyzje zmieniać świat? Według Andrzeja Sadowskiego w globalnej gospodarce nasz wpływ na rynek jest znikomy, ale choć całego świata nie zmienimy, takie działania w skali lokalnej mają jak najbardziej sens. Ciekawe, jak to w ogóle świętować? No właśnie, może iść na wieczorne zakupy? Światowy Dzień Konsumenta. Za 10 minut będzie 19. Last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was I last night. I kissed your lips, make you grip the sheets with your fingertips. Last bottle of Jack, we split a fifth. Just talking about life, going sip for sip. Yeah, you know you love to fight. And I say shit I don't mean, but I'm still gonna wake up on you and me. I know that last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way it was our last night. No way it was the last night that we break up. I see your taillights in the dust. You call your mama, I call your bluff. In the middle of the night, pull it right back up. Yeah, my friends say let her go. Your friends say what the hell. I wouldn't trade your kind of love for nothing else. Oh baby, last night we let the liquor talk. Can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. We said we'd had enough. I can't remember everything we said, but we said too much. I know you packed your shit and slammed the door right before you left. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet.